roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko-Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zjednoczona Prawica mówi o czystym łamaniu konstytucji. W ten sposób odnosi się do słów marszałka seniora Sejmu o daniu PiS-owi tygodnia na sformowanie rządu. Niezależnie od rządu, projekty strategiczne Polski i USA powinny być realizowane, uważa tak minister do spraw Unii Europejskiej. Znamy nominowanych do nagród mediów publicznych. Laureatów poznamy 12 listopada. To byłoby czyste złamanie konstytucji. Tak Jan Kantak z Suwerennej Polski skomentował pomysł Marka Sawickiego z PSL-u dotyczący złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Marek Sawicki w Polsat News powiedział, że zdecydowałby się na zwołanie drugiego posiedzenia Sejmu tydzień po pierwszym, które odbędzie się 13 listopada, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Dodał, że w ten sposób nowy rząd zostałby powołany 20 lub 21 listopada. To byłoby czyste złamanie konstytucji, ocenił Jan Kantak. Mamy w artykule 154 jasno przedstawioną procedurę. Premier ma 14 dni na przedstawienie exposé, powiedział. Do sprawy odniósł się też Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że pomysł Sawickiego to ciekawa koncepcja. Polityk ocenił, że należałoby to bardzo precyzyjnie pod względem konstytucyjnym zbadać i być może w takim właśnie duchu, czysto teoretycznie, gdyby chcieć przyspieszać te procedury, podejmować decyzje. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że niezależnie od ewentualnej zmiany rządu, wspólne projekty strategiczne Polski ze Stanami Zjednoczonymi powinny być realizowane. Minister spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami Kongresu i Departamentu Stanu. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że informował stronę ukraińską o stanie przygotowań do polskiej prezydencji w Unii w pierwszej połowie 2025 roku. Jednym z jej priorytetów ma być wzmocnienie więzów transatlantyckich. Tematem rozmów ministra do spraw Unii Europejskiej w USA była także kontynuacja wspólnych projektów, w tym kontraktów militarnych, budowy elektrowni atomowej, a także inicjatywy Trójmorza. Ta polityczna rzeczywistość wewnętrzna w Polsce nie powinna wpływać na realizację strategicznych projektów. Taka jest nasza wola i determinacja i to podkreślałem w rozmowach z partnerami. Minister mówił także o konieczności dalszego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Podczas wizyty w Waszyngtonie rozmawiał z przedstawicielami Kongresu zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej. W Departamencie Stanu spotkał się z zastępczynią dyrektora Biura do Spraw Europy i Eurazji Jacqueline Ramos. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pisarz i dziennikarz Jarosław Jakubowski, od lat współpracujący z Polskim Radiem PIK i Teatrem Polskiego Radia, historyk literatury polskiej profesor Włodzimierz Bolecki oraz piosenkarz, kompozytor i aktor Stan Borys zostali nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii Idea. Wyróżnienie to po raz trzeci wręczy Stowarzyszenie 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, przypomniał przewodniczący kapituły w tej kategorii prezes Zarządu Polskiego Radia Poznań Maciej Mazurek. 17 rozgłośni regionalnych nadających program dla słuchaczy, którzy ponad wszystko cenią swój region, dla których miejsce, gdzie mieszkają, pracują, żyją, jest najbliższe sercu, czyli prowincja Felix. Razem rozgłośnie regionalne tworzą wielką polską antenę docierającą do mieszkańców całej Polski. Nagrody mediów publicznych w pozostałych kategoriach przyznają Polskie Radio za muzykę, Telewizja Polska za obraz, Polska Agencja Prasowa za słowo. Laureatów poznamy 12 listopada. Szerzej o nagrodach można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Rumuński minister energii zapowiedział, że w razie problemów jego kraj będzie w stanie dostarczać w zimie gaz na Ukrainę i do Mołdawii. W tej chwili Rumunia zgromadziła więcej zapasów niż nominalnie mogą pomieścić jej magazyny. Jeżeli w zimowym okresie sąsiadujące z Rumunią Ukraina i Mołdawia będą potrzebowały gazu ziemnego, to Bukareszt będzie w stanie takie dostawy zabezpieczyć. Taka deklaracja padła dziś z ust ministra energii Sebastiana Burduży. Jak powiedział, można się spodziewać, że gazu będzie szczególnie potrzebować uzależniona od zewnętrznych dostawców Mołdawia. Nie mamy w tej chwili formalnej prośby, więc zobaczymy, czy w nadchodzących miesiącach Republika Mołdawii zwróci się o to do nas. Na pewno, tak jak zawsze to robiliśmy, pomożemy naszym braciom z zaprutem, powiedział na konferencji prasowej minister minister Burduża. Rumunia ma być gotowa na tego typu dostawy. Według deklaracji przedstawicieli rządu i firm gazowych rumuńskie magazyny gazu są zapełnione w 103% nominalnej pojemności. Daje to możliwość spokojnego oczekiwania na zimę, a także zapewnienia wsparcia sąsiadom będącym w trudnej sytuacji energetycznej. Ukraina walczy z rosyjskim najeźdźcą, a Mołdawia, najuboższy kraj Europy, stoi po stronie napadniętego sąsiada i mimo wcześniejszego wielkiego uzależnienia praktycznie przestała kupować rosyjski gaz. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Oniewski. Barcelona przegrywa, Robert Lewandowski nie błyszczy. Blaugrana uległa 0-1 Szachtarowi Donieck w Hamburgu, gdzie mistrz Ukrainy rozgrywa domowe mecze w Lidze Mistrzów. Kapitan naszej kadry rozegrał jak cała Barcelona marne spotkanie. Co w innych ciekawszych meczach w Champions League? Zapowiadający się najciekawiej spełnił oczekiwania. Po pełnym emocji zwrotów akcji w spotkaniu na San Siro AC Milan 2-1 pokonał Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund 2-0 odprawia Newcastle. Saudyjscy właściciele srok nie pocieszeni. W lepszym nastroju ci zawiadujący z Półwyspu Arabskiego Manchesterem City. Ekipa Pepa Guardioli zgodnie z planem pokonała na Etihad Young Boys Brno 3-0. 6-0 Atletico w Madrycie rozbiło Celtic Glasgow. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Puchar Polski. W dwóch dzisiejszych meczach 1/16 finału. Najpierw w Podbeskidzie w Bielsku Białej przegrało 0-1 z Pogonią Szczecin. Gola na wagę awansu w 90 minucie strzelił kapitan Portowców Kamil Grosicki. Najważniejszy był awans do kolejnej rundy. Udało się to zrobić w ostatniej minucie. Na pewno taki awans bardziej, lepiej smakuje. Mam nadzieję, że właśnie ten pierwszy krok, który wykonaliśmy, był taki najcięższy i najważniejszy i następne mecze będą łatwiejsze. Mówił Kamil Grosicki. Piłkarze Pogoni podróż liczącą prawie 630 km odbywają zatem w dobrych nastrojach. W gorszych z Krakowa do Warszawy wrócą zawodnicy Polonii. Czarne koszule w meczu tę samą stawkę przegrały z Wisłą 0-3. I znów Liga Mistrzów. Mistrzyń, będąc precyzyjnym, siatkarki Grota Budowlanych Łódź fatalnie rozpoczęły rozgrywki. Do zera przegrały u siebie z Poczdamem. W trzecim secie poczułyśmy, że jest to rywal, z którym spokojnie możemy rywalizować i bardzo jest mi przykro, że zabrakło chociażby tych dwóch punktów, żeby przechylić tego seta na naszą szalę. Nawet jakbyśmy przegrały 3-1, bo nie wiadomo jaki byłby wynik, ale zawsze to już by był ten krok do przodu i taka większa pewność siebie. W lidze mistrzyni o tyle jest ten plus, że jesteśmy w grupie. Tu trzeba walczyć od pierwszej do ostatniej piłki, tak jak w lidze, więc na pewno będziemy to robić. Mówiła rozgrywająca Budowlanych Ewelina Wilińska. W lidze mistrzyń grały też siatkarki PGE Rysic z Rzeszów i one dla odmiany na inaugurację zwyciężyły, acz nie bez kłopotów, bo dopiero po tiebreaku pokonały na Podpromiu Stuttgart. Premierową wygraną w Super Globe zaliczyli także szczypiorniści Industrii Kielce. W nieoficjalnych klubowych mistrzostwach świata pokonali 27-26 Al Najma Club z Bahrajnu. Impreza z udziałem 12 zespołów odbywa się w Damnanie w Arabii Saudyjskiej. We Francji tymczasem chcą pójść za ciosem. Jak wiemy, w przyszłym roku Paryż zorganizuje letnie Igrzyska Olimpijskie. Francja ma chrapkę też na zimowe w roku 2030. Od dziś ubiega się o nie oficjalnie. Gro zawodów miałoby się odbyć oczywiście w górskich regionach kraju, bez wskazania jednego ośrodka jako gospodarza i w oparciu o istniejące już obiekty. Mowa o 95% takiej infrastruktury. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 6:30. Zachmurzenie umiarkowane i duże, z opadami deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Tak będzie wyglądała pogoda jutro w ciągu dnia. Na termometrach maksymalnie od 8 stopni na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 11 na zachodzie i południu, a chłodniej będzie w rejonach podgórskich do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Carinho, something that I fight to. Quer saber de onde sou? Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Dicknox w towarzystwie Sophie Tucker w utworze Brazilian Soul. Jeszcze nie raz tego posłuchamy. A słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który można przysyłać swoje refleksje, złote myśli, propozycje na muzykę. Wszystko to, co Państwu przyjdzie do głowy, proszę słać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my przenosimy się do Trójmiasta, żeby posłuchać piosenki pod tytułem Sukienka w wykonaniu grupy Popsysze. Jesteś, widzę się we mnie w sukience, żółtą ręką. A może, proszę Państwa, coś w rodzaju alternatywnej listy przebojów tych utworów, niekoniecznie alternatywnych, tylko tych wszystkich, które nam się podobają. Ja dzisiaj postaram się w dzisiejszej audycji zamieścić te, które najczęściej Państwo typowali w swoich mailach, które do mnie przychodziły. Więc jednym z takich zespołów jest grupa The Cannons i utwór Hurricane. Następna piosenka z pakietu tych, które się Państwu podobają, Misia Furtak i Mózg. Mężczyzn to, że aż się trzeba. jedna z tych nowości, które do Państwa trafiły i widać, że się spodobały. These cards a cant, czyli Cartesius i Kant i utwór pod tytułem After Destruction. Loading. Tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina. Pozostaje on w naszej pamięci na zawsze. Grupa The Dumplings, czyli Justyna Święs i utwór Pewne Serce. Piękna jest. Następna z wielkich, natomiast już spełnionych nadziei na przyszłość i na to, żeby polska scena muzyczna rozwijała się tak dynamicznie, jak się rozwija, Mela Koteluk i Wielkie Nieba. Wielkie nieba krzyczą skacz na fenomenalna harmonia, proszę Państwa, to wszystko tutaj się rozwija tak jakby naturalnie, właściwie można przewidzieć każdy następny takt, jak będzie brzmiał Kerala Dust i Future Vision. Zmarłemu gitarzyście grupy Massive Attack, czyli Angelo. Dziś posłuchajmy ich utworu pod tytułem Paradise Circus. Sin, but we lack it when To, co, proszę Państwa, zawsze przyciąga naszą uwagę, czyli te przewidywania, tym bardziej, jeżeli są coraz bardziej sprawdzające się w rzeczywistości, odzwierciedlające to, co było kiedyś tylko mrzonką. Killing Joke, European Superstate. Time. that enforce their demands. Respect from the Baltic to the Straits of Gibraltar. Ja się już będę z Państwem żegnał, choć łezka się wokół kręci. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Państwa wszystkie głosy związane z tą muzyką, którą dzisiaj słuchaliśmy albo którą chcielibyście posłuchać, to wszystko wysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego przyszłego, udanego dnia, dedykuję Wam piękną bossanowę, właściwie, która powinna leżeć w Sèvres pod Paryżem jako wzorzec bossanowy. Astrud Gilberto, João Gilberto, Stan Getz i Girl from Ipanema. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.